الترغيب بيانات دوت بلوك سبوت دوت كوم. الحمد لله الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بزرگان محترم عزیز دینی بھائیوں نوجوانوں چونکہ پچھلے تین چار دن سے ہم ایک مسئلے کو سمجھ رہے ہیں وہ مسئلہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے وہ مسئلہ قبر سے اٹھنے کا ہے اور یہ میں نے اس لیے پسند کیا ہے کہ عام متن آدم علیہ السلام کو سلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ ایمان سے ہٹے یا اسلام قبول کرنے سے جو چیز ان کے لیے روک بنی وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. جانتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ ایسے غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے, اس دنیا کا کوئی مالک ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیغمبروں کو مانتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں, مسلمان نہیں ہیں پیغمبر کو مانتے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کے نزدیک جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے. ہمارا یقین ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت ہے, قبر کا عذاب بھی برحق ہے اور قبر کی راحت بھی برحق ہے, پل صراط بھی حق ہے اور اس کے بعد جنت اور جہنم بھی حق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب ان کو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک انسان دنیا میں مر گیا, اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی, اس کا بوجھ ختم ہو گیا, اس کے بال کھال ختم ہو گئے اور ایک زمانے کے بعد اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے ختم ہو گئے, وہ مٹی بن گیا. اب یہ کیسے ہوگا؟ تو انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس خدا نے اس کو اس کی ماں کے پیٹ سے پہلی مرتبہ پیدا کیا تب تو تیرا کوئی نشان نہیں تھا, تب جب اللہ نے پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں اللہ کو کیا تکلیف ہوگی؟ یہی سوچنا چاہیے انسان کو, ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے. دیکھیے دنیا میں بہت ساری کمپنیاں بنتی ہے, کوئی کیا بناتا ہے کوئی کیا بناتا ہے, کوئی بڑی بڑی گاڑیاں بناتی ہے, فریج بنانے والے فریج بناتے ہیں, ٹی وی بنانے والے ٹی وی بناتے ہیں, الگ الگ اے سی بنانے والے اے سی بنا رہے ہیں, بناتے ہیں. لیکن جب یہ پہلی مرتبہ جب اس کو بناتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو, کئی سال گزر جاتے ہیں اور الگ الگ چیز خریدنے کے لیے ان کو ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے, کتنے میکینک انجینئر جمع ہوتے ہیں اور کتنوں کا دماغ ہوتا ہے, تب جا کے ایک گاڑی کا ماڈل باہر آتا ہے. اب وہ سکسیس جائے گا کہ نہیں, اور اس پہ ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں پہلی مرتبہ وہ چیز بنانے کے لیے, لیکن ایک مرتبہ بن گئی اب اس کو پر سے کروڑوں لاکھوں ابجوں ملین کاپی کرتے جاؤ, پہلی مرتبہ تکلیف ہے دنیا. ایک مرتبہ ابو جہل मक्के के अंदर कोई हड्डी पड़ी हुई थी, कोई हड्डी ऐसे ही जैसे रास्ते में पड़ी रहती है, हड्डियां पड़ी रहती है, उसने उठाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजाक किया और ये कहते हैं कि ये नबी जी, आप अपने आप को नबी कहते हैं, क्या इस हड्डी को अल्लाह जिंदा करेंगे? यासीन शरीफ है ना, कौन से सिपारे में यासीन शरीफ है, रोजाना पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस मुसलमान की सुबह यासीन से होती है, पूरे दिन की जिम्मेदारी अल्लाह की है। उस यासीन शरीफ में एक आयत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, قال من يحيي العظام وهي رميم, अल्लाह का कुरान, उसने यूं कहा हमारे नबी को, हड्डी पकड़कर उसको तोड़ी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इसका चूरा हो गया, पाउडर हो गया, मैं यो ये लड़जाम, इस हड्डी को कौन जिंदा करेगा, किस कैसी कैसी बातें आप करते हैं, ऐसा उसने हमारे नबी शासन को कहा। हमारे नबी शासन ने कोई जवाब नहीं दिया, आपने गर्दन नीचे झुकाई। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने कहा कि उसको जवाब दो, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, आप उसको बताओ कि जिस खुदा ने तुझे तेरी मां के पेट से पहली मर्तबा पैदा किया ने, वही खुदा इस हड्डी में से दोबारा इंसान को पैदा करेगा। मैं ये चार दिन से कयामत और मरने के बाद की जिंदगी इसलिए आपको बार बार दे रहा हूं कि जिस मुसलमान को यकीन हो गया कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, फिर सख्त ठंडी की रात में फजर की नमाज में कोई तकलीफ नहीं, फिर कैसा ही मसला होगा वो अपने रब को नाराज नहीं करेगा, इसलिए कि उसको तो यकीन है मुझे तो अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अरे इसकी क्या बात करते हो, इस आयत की तफसीर में लिखा है, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, कि जब मुसलमान के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो एक कान में अजान दी जाती है, दूसरे कान में तकबीर दी जाती है, सातवें दिन अकीका करते हैं, है? लड़का हो तो उसके खतने का अमल किया जाता है। ये भी समझने जैसी चीज है कि भाई बच्चा पैदा हो तो इस्लामी तरीके से क्या करने का, तो कहा कि एक कान में अजान दो, दूसरे कान में तकबीर दो, ये क्यों करवाया जाता है, सोचना है। देखिए अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि मेरा बंदा दुनिया में आए तो सबसे पहली आवाज जो उसके कान में पड़े वो अल्लाह की पड़े, इसलिए बताया। अब इस पर रिसर्च करने वालों ने ऐसा रिसर्च किया कि यार जिस बच्चे के कान में अजान दी जाती है, अल्लाह उसके सदके में मरते दम तक उसके ईमान की हिफाजत फरमाते हैं, कान के रास्ते से दिल पर वो अल्लाह की आवाज जाती है, वो बच्चा समझता नहीं अल्लाह कौन है, अभी तो एक मिनट का है, उसको क्या खबर मां कौन बाप कौन दुनिया जमीन कुछ खबर नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा कि अभी इस पर नमाज नहीं है, अभी इस पर रोजा नहीं है, अभी इसको कुछ खबर नहीं कि हिंदू कौन है मुसलमान पर, फिर भी तुम अल्लाह की आवाज उसके कान में डालो, इसका फायदा यह होगा कि मरते दम तक अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत करेगा। देखो अब मैं आपको बताऊं, यहूदियों ने उस पर रिसर्च किया लोगों ने और इसके डीप में गए लोग, इतनी गहराई में गए कि दुनिया में इनके जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ना, और जहां डिलीवरी के रूम होते हैं, जहां बच्चे पैदा होते हैं, वहां उन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि हल्की सी म्यूजिक चालू कर देते लोग, म्यूजिक चालू रहती है। तहकीक करने से मालूम हुआ कि इन लोगों ने कहा कि यार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मुसलमान तो अपने ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मुसलमान तो अपने खुदा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह यह है कि जब ये पैदा होता है ना तो उसके कान में अल्लाह की आवाज चली जाती है, तो क्या करने का, कहा कि बहुत आसान है, ये पैदा होने के एक दो घंटे के बाद ये तो अजान देते हैं, हमें यह करने का कि जिस रूम में हॉस्पिटल तो हमारे हैं, पैदा तो हमारे हॉस्पिटल में होते हैं लोग, तो म्यूजिक चालू कर देने का, अजान बाद में जानी चाहिए, पहले गंदी आवाज उसके कान में चली जाए। देखो हो रहा है, इसलिए मैं तो अपने दोस्तों से कहता हूं कि जब बच्चा पैदा हो तो कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि बच्चा हुआ ना, ये हुआ ना, वहां हुआ ना, ये हुआ ना, सीधा। और कोई मौल साहब को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, अब मौल साहब बुलाने में 2 दिन हो जाते हैं, 5 घंटे हो जाते हैं, सीधा। भाई हम मुसलमान हैं, किसको अजान नहीं आती? एक कान में अजान दे दो, दूसरे कान में तकबीर दे दो, कोई भी दे सकता है, मर्द भी दे सकता है, औरत भी दे सकती है। यहाँ के नमाज में नमाज थोड़ी पढ़ाने की कि औरत अजान नहीं दे सकती, नमाज के लिए औरत अजान नहीं दे सकती, बच्चे कान में अजान दे दे, ताकि जो काम जिस वक्त करना है उसी वक्त करना पड़ेगा। अब होता ही है, अभी लोग ने सिस्टम निकाली कि वो बच्चे को क्या करते हैं, पैदा होने के बाद सीधा 2-4 घंटे के लिए कम से कम वो उसको गर्म करने के लिए मशीन में रखते हैं कि ये है ना, वो सांस नहीं लेता ने, ये कोई ना कोई नाटक करते, 100 में से 50% गलत ही होता है, उनका बिल भी हो जाए, ये सारी सिस्टम होती रहती। अब वो मशीन में रखते तो वो 6 घंटे तक अंदर किसी को जाने का नहीं। मेरा यहाँ मसला हुआ तो रमजान थी, तो मैं तो था वहां पर, तो सब डॉक्टर लेडीज थे। मैंने कहा क्या हुआ, कहा कि जरा कोई ने उसको पानी पी गया नहीं। मैंने कहा जो है वो बच्चा मेरा है, मेरी जिम्मेदारी, तू मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। मैंने कान में वहां अजान पड़ी, और ये बहुत जरूर, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें ऐसे छोटी है लेकिन समझने ऐसी है। लेकिन ये मसले मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारे दीनबंधु हॉस्पिटल में कुछ साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, तो अजान के लिए किसी को कहा होगा तो वहां कोई भी होगा जिसने कहा मुसलमान हो तो उसके बच्चे के कान में अजान दे दो। अब उसको खबर नहीं, तो मस्जिद में अजान दी जाती है नमाजियों को बुलाने के लिए कि भाई नमाज का वक्त आ गया, तो जोर से ताकि मोहल्ले वाले को खबर पड़े। अब उसने वहां इतनी जोर से अजान दी, चाचा की अक्की हॉस्पिटल भेगी हो गई। भाई यहाँ इसके कान, अभी तो 1 घंटे का बच्चा है, इसका कान फट जाएगा, यहाँ धीरे रखिए। ये मैं इसलिए मसला बताता हूँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज क्या करवाई जाती है, उसके कान में अजान दी जाती है। और उसके बाद जो अजान कहने बाद बेहतर यह है कि उसका कोई इस्लामी नाम रखा जाए, उसका इस्लामी। अब उसमें ही मसला सुनो, इस्लामी नाम में ये होता है कि अब हर एक को ऐसी सोच बनी है कि कोई नया लेटेस्ट नाम दो हर एक को। और 99% तो बच्चा पैदा होने से पहले वो इंटरनेट पे जाके सब निकल के आता है, और इंटरनेट के जितने नाम है उसमें अक्सर का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं, उल्टे सीधे कहीं क्या हो उसका कोई डिक्शनरी में नहीं मिलता। अब हमको पूछते हैं मोबाइल में व्हाट्सएप पे, आनो मतलब तू कहां से लाया ये, मेरे को तो नहीं मिलता अरबी की डिक्शनरी में, कहीं नहीं मिलता, कोई अजीब हो गरीब। मेरे भाइयों, इन सीधे साधे नाम, नबियों के नाम, सहाबा के नाम, ये असल नाम है। आज से 50 साल पहले चले जाओ, हमारे बाप दादाओं में जितने थे ना, सबके नबियों के नाम थे, इब्राहिम, याकूब, सुलेमान, यूसुफ, देव, आयशा, खदीजा, रुकैया, कुलसुम, जैनब, यही नाम मिलेंगे आपको। अब ये तरतीब बदली, नए नए नाम, क्या क्या सब नाम का असर रहता है, जैसा नाम होगा उसके अंदर बच्चे का असर पैदा होगा। बहरहाल मेरे भाइयों, बात मेरी कहां से गई वो तो मालूम, बात कहां से गई, मौली सर आपका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है, खबर पड़ गई ना कौन की पिता बेटे। अबू जहल जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि इस हड्डी को कौन जिंदा करेगा, अल्लाह ताला ने कहा कि जिस मां ने तुझे अपनी पेट से पहली मरतबा पैदा किया अल्लाह तुझे दोबारा उसी से पैदा किएगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि इंसान को दोबारा क्या करे मेरे भाइयों, जिंदा करे। कुरान फरमाता है कुल युहयिहल लजी अंशअहा अव्वल मर्रा, بكل خلق عليم. اللہ رب العزت نے ایسی چیز میرے بھائیوں بتائی ہے بالکل کھل کھل کر قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں اور موت کے بارے میں. بہرحال تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس بندے کو آخرت کا یقین ہو جائے اس کے لیے پھر چھوٹی سے چھوٹی بات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل ضروری ہے, بالکل صحیح بات ہے. اب جو ہے ایک اور غلط فہمی میں آج دور کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے بھائی نے مجھے بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پانی گرم کرنے کی فکر میں کہ بھائی بیری کے پتے لے آؤ, بیری یعنی بولڈی. اب اس کو کبھی آپ نے سوچا کہ پانی کی ڈیل میں گرم کرنے سے پہلے یہ پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ ایسے ہم روزانہ غسل کرتے ہیں تو نہیں ڈالتے, تو میت کے غسل میں ایسا کیوں ہے کہ اس میں پانی میں یہ پتے ڈالے جاتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے بیزتی سمر میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں صابن وغیرہ کہاں تھے. اب کبھی کبھی مردے بیچارے جو جس کا انتقال ہوتا ہے وہ مہینوں سے بستر میں پڑے ہوتے تھے, کوئی نہلانے والا نہیں, کوئی بہت بدن ایک دم جو ہے بدبودار ہو جاتا ہے, صابن نہیں, تو خالی ایسے ہی پانی ڈال دے گا تو گندگی جاتی ہی نہیں. تو بیر کے پتے میں اللہ پاک نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بدن کے چکناہٹ کو اور بدن کی گندگی کو جلدی سے مٹا دیتا ہے. سمجھے میری بات؟ اب اللہ پاک نے بہترین قسم کے صابن اور بہترین قسم کے شیمپو کا نظام کر دیا ہے, اگر بیری کے پتے مل جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے غسل میں دیری کرنے کا کوئی مطلب نہیں. صابن تو ہے کہ بھائی بیری کے پتے ڈالیں گے تو غسل ہوگا نا. ابھی ہمارے یہاں ایک انتقال ہوا ایک دو دن پہلے, بھائی نے بتایا 3-4 گھنٹے تک رات کو 2 بجے تک کہ میں بوڑی توڑی لاؤں گی. ایسا یہ بھی سمجھ جیسا ہے. دوسری بات کہ بھائی پانی گرم کرنے کے لیے ایک بھائی نے ایسا کہا کہ نہیں ڈیگج رکھنے کی, یعنی لکڑے پرس گرم کرنا ہے. کس نے کہا؟ گیس پر بھی کر سکتے ہیں, سسٹم آ گئی ہے جگہ گیس پڑا, گھر میں بھی گیس پڑا تو فٹافٹ. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ لکڑے ڈھونڈنے میں نہیں ڈھونڈنے میں آدمی کو دیر ہو جائے. یہ 2-4 چیزیں ہیں جس کو سمجھنے ایسی ہے. بہرحال میرے بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں یہ ایک بات تو آپ کو آج سمجھ پڑ گئی ہوگی کہ مرنے کے بعد انسان کو اللہ کے سامنے ضرور بھی ضرور کیا ہے, کھڑا ہونا ہے, لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کو آج سمجھنا ہے. تو میں نے کہا تھا جمعرات کے دن کہ دنیا کے آخری 4 فرشتے ہیں, کتنے؟ جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل. یہاں میری بات ہوئی تھی, یاد ہوتا آپ کو. میکائیل کا کام روزی کا ہے, اسرائیل کا کام روح قبض کرنے کا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ہر گھر میں آتا ہے, اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ اسرائیل تو ایک فرشتہ ہے, تو دنیا کے اندر 1 سیکنڈ میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو کیسے کرتا ہے؟ تو اسرافیل کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج ہے, اسرافیل اس کے لیڈر ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور ان کے سامنے دنیا ایک رکابی کی طرح ہے. جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا وقت پورا ہوا وہ اسی وقت اس کو اٹھا لیتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے ہیں وہ کتنے سال کا ہے, وہ کتنا غریب ہے, اس کے کتنے بچے ہیں, وہ کوئی چیز دیکھتا نہیں ہے. اور اس کے پیچھے بھی ایک حقیقت ہے, بہت دھیان سے سننے ایسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ان کا اسٹیچو اور ان کی تصویر مٹی کا پتلا بنایا تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا اور اسرافیل کو بھیجا, بڑے بڑے فرشتوں کو, کہ دنیا کے الگ الگ جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آؤ. تو مٹی پر لینے جاتے تھے تو مٹی بلبلاتی تھی اور چیخو پکار کرتی تھی کہ ہم نہیں آئیں گے. اس لیے تو جبرائیل, اللہ کا حکم ہے, پر میں تمہیں پتہ نہیں ہے, اللہ ہمارے ذریعے سے انسان کو پید بنانے والا ہے, मिट्टी है लेकिन वो इंसान बनेगा और इंसान बाद में गुनाह करेगा और गुनाह करने के बाद हमें जहन्नम में डाला जाएगा, तो हमें तो जलना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसी मखलूक बनना नहीं चाहते जिसको जहन्नम में, तफसीरों में लिखा है। फिर अल्लाह पाक इज़राइल फरिश्ते को कहते हैं कि इज़राइल ये फरिश्ते तो मिट्टी का रोना धोना देखकर वापस आ गए, आप जाइए। चुनांचे इज़राइल जाते हैं और मिट्टी उठाना शुरू करते तो बिलबिलाते कि नहीं नहीं नहीं यूं है फलाना है। फरमाया तू कुछ भी कर, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैं तो लेकर रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इज़राइल मालूम होता है ये रूह लेने का काम हम तुम ही को सुपुर्द करते हैं, क्योंकि जिसकी रूह निकलती है वो कोई तैयार करते, कहा चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूं ऐसा है? कोई हमारे मौत के वक्त फरिश्ते को इंसान यह कहता है क्या? हाँ चलो मैं तैयार घोषणा होने को चलो ऐसा। अरे भाई आदमी कहता है कि जितने रुपये हो जो चीज खर्च हो जाए किसी तरह मेरी जान बच जाए। ये तो अल्लाह के कितने नेक बंदे ऐसे हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह 55 या 60 साल की उम्र थी, उनकी रूह लेने के लिए फरिश्ता आया मौत के वक्त, तो सलाम किया, कहा कि कौन? कहा कि मैं इज़राइल। कहा क्या हुआ? आपकी मौत का वक्त करीब है। कहा क्या? खुश आमदेद, तशरीफ ले आइए, मैं 50 साल से आपका इंतजार कर रहा था। इसलिए कि मौत एक रास्ता है। यूं फरमाया उस बुजुर्ग ने कि मैं इसलिए 50 साल से आपका इंतजार कर रहा था कि दुनिया में अल्लाह से मुलाकात करने का फकत एक ही रास्ता है, वो है मौत। अगर अल्लाह से मिलाना है तो क्या रास्ता है? मौत। मुझे तो अल्लाह के पास चलना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है इज़राइल फरिश्ता आया 63 साल की उम्र में मदीने पाक में, आप हजरत आयशा के हुजरे में बैठे हुए हैं और आपका सर मुबारक माँ आयशा की गोद में है, आप पर सकरात तारी है, आप पर बुखार तारी हुआ था, आप अभी अभी हज पढ़ के आए थे, आपकी तबीयत में जो है आगे पीछे हो रहे थे, आप बीमार हो रहे थे, कभी होश आता था, ऐसी हालत थी आपकी। और जिब्रील अलैहिस्सलाम, ऐसे फरिश्ता जब रूह लेने आता है तो वो अकेला आता है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो जिब्राइल को लेकर आए, क्योंकि नबी का मकाम इतना ऊंचा था। इज़राइल ने कहा कि जिब्राइल आप हमारे साथ चलिए। जिब्राइल आगे हैं, इज़राइल पीछे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, फरमाया कौन? कहा कि हुजूर में जिब्राइल। फरमाया आज एकदम से क्यों आना हुआ? फरमाया मेरे साथ इज़राइल है। बोलो क्यों आए? फरमाया वो आपकी रूह कब्ज कर रहे हैं। अल्लाह फरमाया जिब्राइल ने के अल्लाह आपकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। क्या नजर है, अल्लाह जिसकी मुलाकात का इंतजार कर रहा हो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, फरमाया मैं तो तैयार हूं। लेकिन एक जगह पर मैंने पढ़ा कि इज़राइल जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल ये जो तकलीफ मुझे हो रही है ना, कभी मैं बेहोश हो जाता हूं, कभी मैं होश में आता हूं, ये जो मुझे तकलीफ होती है सकरात की, तो मैं ये क्या कहूँ कि मेरी उम्मत के साथ कितनी तकलीफ होगी मेरी उम्मत को मौत के वक्त जब मेरे को ये तकलीफ है। याद रखो, मौत की तकलीफ है कम या ज्यादा, बस अल्लाह किसी पर रहम कर दे। इसीलिए लिखा है कि शैतान सबसे ज्यादा मेहनत मौत के वक्त ईमान छीनने ही करता है, सबसे ज्यादा मेहनत। यूं फरमाया जैसे इंसान के बदन के अंदर खून दौड़ता है ना, खून जिस्म के हमारे यहां खून दौड़ता है, इस तरह हमारे बदन के अंदर शैतान फिरता है। इस तरह ये जो ख्यालात आते हैं गुनाह के, किसकी तरफ से? नफ्स और शैतान की तरफ से। हर वक्त हमारे साथ है, मौत तक हमारे साथ है। 100 साल तक जितनी इसमें मेहनत नहीं गिने, वो सब मिलकर वो मौत के वक्त करता है, वो सब मिलकर मौत के वक्त करता है। तो किसी तरह ये अपना ईमान, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ कि मेरी उम्मत तो ऐसे ही कमजोर है, अगर उसको तकलीफ हुई होगी तो वो ईमान छोड़ देगी। अरे समझ में आ रही है कि वो क्या कर देगी? ईमान छोड़ देगी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास इनका आखिरी वक्त था, तो उनके रिश्तेदार उनको कलमा पढ़ा रहे थे। ये भी एक समझने जैसा मसला है। जब किसी को सकरात हो ना तो जोर जोर से ऐसा नहीं कहने का कि अबा लैला पढ़ो ने, दादा लैला पढ़ो, लैला पढ़ो ने, कलमा पढ़ो ने। अब वो तकलीफ में तो क्या करने का, खाली आहिस्ता आहिस्ता उसके कान के पास जाकर कलमा पढ़ने का, हुक्म नहीं करने का, खाली हमें पढ़ने का ताकि हमारी आवाज उसके कान में जावे तो उसको कलमा याद आ जावे। क्यों? कि ये टाइम बहुत सख्ती का होता है। तुम बार बार एक चीज कहोगे ना, बार बार एक चीज कहोगे ना तो गुस्से में आकर कहीं ना ना कह दे, मेरी बात समझ रहे? और ऐसा थोड़ा है कि दो मिनट का मसला है। सकरात तो एक मिनट में भी खत्म हो जाती है, दस मिनट में भी खत्म हो जाती है, और दस साल भी लगते हैं। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदक़े में, मुबारक हमारे मस्जिद में जमात आई है अल्लाह के रास्ते में, उनके सदक़े में अल्लाह ताला हम सबको सकरात की तकलीफ से पूरी पूरी हिफाजत फरमाए और आफियत वाली ईमान वाली हम सबको अल्लाह मौत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी हालत है। उनके कुछ रिश्तेदार उनको कलमे की तलकीन कर रहे थे, कलमा मन قال لا اله الا الله من قال اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه من قال اخر كلامه, जिस बंदे का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। अभी एक जलसे में हमने शेख साहब से एक अजीब बात सुनी कि अक्सर आदमी मौत के वक्त बेहोश हो जाता है। अक्सर लोग कभी हॉस्पिटल में, कोई एक्सीडेंट में, कोई बुढ़ापे में, तो बोलना बंद हो जाता है। तो हरे घर वाले की तमन्ना होती है कि मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरी दादी लाइला पढ़े, आखिरी में वो कलमा पढ़े। बल्कि जो कलमा पढ़ते तो हम सबको कहते हैं कि कलमे के साथ मौत आई, कलमे के साथ मौत आई। तो फरमाया कि जो बगैर कलमे के गए, जिन्होंने कलमा जबान से पढ़ा नहीं, हमने सुना नहीं, उसके बारे में गलत नहीं सोचने का, इसलिए कि मोमिन के दिल में तो कलमा होता ही है, मोमिन के हर आजा में कलमा होता है, जबान से निकलना जरूरी नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि भाई कोई आदमी इतनी इतनी बीमारी में इतनी बेहोश है, चलो कोई ऐसी बीमारी बेहोश है तो बेहोशी में बोलेगा थोड़ा, लेकिन उसके दिल में अगर यह है कि मैं अल्लाह है, उसके दिल में यह है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानता, तो यह भी ईमान ही पर मौत हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल से लोगों ने कहा कलमा, उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। तो ये क्या कह रहे, इतने बड़े इमाम ने कलमा पढ़ने का ना कहते। तो बात जगह पर ये है कि जब इनको होश आया या किसी ने ख्वाब में बताया, दो में से कोई बात है, कि मैं आपको जब कलमे की तलकीन कर रहे थे तो आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि अभी नहीं अभी नहीं? फरमाया उस वक्त शैतान मेरे ईमान को छीनने की कोशिश कर रहा था, शैतान के साथ मेरा झगड़ा था और अभी मेरे सांस बाकी थे, और आप ये कह रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं ये कह रहा था अभी नहीं, जब तक शैतान का आखिरी दांव है, या किसी ने कहा कि इमाम जो है शैतान, एक बात यह है कि शैतान ने कहा तुम कलमा पढ़ा रहे थे और शैतान कोशिश कर रहा था इमाम साहब की ईमान को छीनने की, तो शैतान आखिर में हार गया और उसने कहा कि अहमद तू मेरी जाल से बच गया, अहमद तू मेरी जाल से बच गया। तो मैंने तुमको नहीं कहा, मैंने उस शैतान को कहा कि अभी नहीं, जब तक कि आखिरी सांस है वहां तक मैं नहीं कह सकता मेरा क्या होगा। मेरी बात आपको समझ पड़ी? इसका क्या मतलब हुआ? शैतान आखिरी दर्जे तक मेहनत करता है। अल्लाह ताला हमें ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, यूं फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कि चार फरिश्ते हैं, तो ये इज़राइल फरिश्ता सारी मिट्टी लेकर अल्लाह के सामने खड़े हो गए اور ان کا پتلا بنایا گیا آدم علیہ السلام کا, پھر اللہ پاک نے روح ڈالی اور آٹومیٹک وہ پورا انسان بن گئے, پھر اللہ پاک نے ان کو جنت میں رکھا, پھر وہاں ہوا کی پیدا ہوئی, پھر ایک زمانے کے بعد وہ دنیا میں آئے اور انسانوں کا سلسلہ چلا. اب اس کے بعد آخرت کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں سنیں گے. آج ہمارے علاقے میں میرے بھائی اور ہماری بستی میں جماعت آئی ہے, بزرگوں کی جماعت ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ان کا تعاون کریں. اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنائے, اللہ تعالی ہماری آخرت بھی بنائے. اور کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ ہمارے آصف بھائی جو ہے وہ جمعیت علماء کا جو ہے چندہ بھی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے میرے بھائیو, جمعیت ہماری ایک ایسی سنستھا ہے, ایک ایسا ہمارا گروپ ہے کہ جو کتنے ایسے مسلمان جن کو بغیر قصور کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے, اب ان کو لاکھوں روپیے خرچ کر کے ان کو چھوڑانا ہے, اور کبھی کسی جگہ پر جو ہے تباہی آ گئی, دھرتی کم آ گیا, زلزلے آ گئے, تو اس میں جو خرچ ہوتا ہے تو پہلے ہمارے پاس ہوگا, یہ پورے ہندوستان کی, یہ پورے انڈیا کے اندر میرے بھائیوں کام ہو رہا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ ایک ایک آدمی کو جیل میں سے چھوڑانے کے لاکھوں روپئے خرچ ہوئے. رمضان کا موقع ہے, دینے کا موقع ہے, لینا تو ہمیں اللہ کے پاس سے ہے, ہم ہر ایک اس کی بھی مدد کریں. سبحان اللہ. الترغیب بیانات ڈاٹ بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام